أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجيجل قصته يجيجل قصته شعيب عليه السلام شعيب كان لا تي يوننتي ييغا خامني الله سبحانه وتعالى مولين يوني جانغين تي القران يالا من و الى مدين اخاهم شعيبا يالا من و الى مدين يوني وننا تي دك بو تود مدين يوننت بو تود سن بوك يوننت بو تود شعيب اختلف العلماء في نسب شعيب بروم خام خام يي دانيو ووتي تي اسكنو شعيب كان موي بابام كان موي يايام تي بان فامي لا بوك بروم خام خام يي دانيو ووتي تي لول قال اهل التوراة وا التوراة ني نه شعيب سيفون موي بابام سيفون ابن عيفان ابن ثابت ابن مدين ابن ابراهيم وا التوراة موم تيالالا بي تيالالا بي لنج جوخ شعيب ني نه سيفون موكو جور سيفون عيفان موكو جور عيفان ثابت موكو جور ثابت مدين موكو جور مدين ابراهيم موكو جور كون بو فكيه تيالالا بي مو غنا وير كون شعيب ستو ستو يونت يالا ابراهيم الله ابراهيم موي مامام وقال محمد ابن اسحاق بندكت سيره بو ماغلا محمد ابن اسحاق من شعيب ابن مكيال ابن الشجر ابن مدين ابن ابراهيم امنا بنين بروم خام خام بو تودو محمد ابن اسحاق موم بنين تيالالا بنين سين لا نصالي شعيب عليه السلام وايي تي بير فوفو دي نكو فيك ني ني ابن مريم ابن ابراهيم كون لي وير موي شعيب دك بن كو يوني موي مدين مامام موكو سانتيون بو تودو ديدس تودو مدين deuk ba mom lañ tuddé madian pourtant fi ci biir sénégal sa amna bénn deuk buñu tuddé madian madian ci bopam ah amna deuk bo xamne mo ngi ci sénégal ñu ko tuddé madian mune kana hunaka nabi ci côté pap côté yaayam mara sax li joon wax côté papam la so ñëw ci côté yaayam ñu né la lut moy mamam côté bobu so ñëw ci côté papam ñu né la ibrahim moy mamam kon su fekke tene ñaari riwaya yi wërna kon danañ fekk côté papam yonent moy mamam côté yaayam yonent moy côté papam kan moy mamam ibrahim côté yayam kan moy papam lut moy mam kana hunaka nabiyyun karim ismuhu shu'aib alayhi salam fa kana ya'isu fi ardin ismuha madian neena bu njangé tarikh danañ fekk amna yonent bo xamné mu ngi tuddu shu'aib mom mi ngi don dundu dekk bu tuddu madian fala ko yalla yondi won mom mi ngi bok ci fami shu'aib alayhi salam min zurriyati madian ahadu awladi ibrahim alayhi salam wa ummuhu bint lut dañ fekk ne mom shu'aib alayhi salam dafa bok ci njabot ibrahim ndax doomu Ibrahim bu tuddu Madian moy mamam ci côté yaayam doomu Lut c'est tout Lut la côté yaayam mom Lut mom Shuaib alayhi salam waqad ba'athahu ba'da Lut yalla ngi yoni ginaaw yonenti yalla Lut Lut dafa téré yalla dal di yoni Shuaib gis ngeen yonenti biñu commencé ci ban yonenti lañ tambalé won Adam ba Adam demé yalla yi yoni keneen boku dem yalla yoni keneen boku dem yalla yoni keneen ba barki dembu lañ paré Lut gis ngeen Lut nekatu fi yalla yoni benen yonenti bu tuddu Shuaib yalla ngi yoni dëkk bu tuddu waxuma madina de madian wa qawm lut lan moy tekkal buy wonene yalla yoni na shuaib ginnaw yonent yalla lut lan moy dalil moy ci qur'an ci sourate hud aya 89 yalla muné wa ma qawm lut minkum bi ba'id yarak be yalla di alak nit shuaib yi xam nga lum len wax daf len ne yen li warul len won dal lutax warul len won dal moy nit lut yi demb len yalla alak te nit lut yi yen ak ñom sorante wu len te nit bu ko yalla alak e sa kanam ngay xol di dundu gis liko dal est ce yow lolu war na la dal fekke borom xel nga ha est ce lolu war na la dal mo re yalla wa ma qawm lut minkum bi ba'id yen nit shuaib ñu ne ha yalla ni tudul di sori wuñ len de yene gi deg yene gi rombu di rombu bu ngeen di tukki ngeen rombu gis trace yi li len yalla mbugul trace yaangi ni deg dara ne bogu ngeen di dof dof di jaar fa ni tudul di jaar on yene mara yalla ne len wa ma qawmu lutim minkum ba'i waye wa qabla risalati musa kon shuaibu mi ngi nek digeunte lut ak musa digeunte lut ak musa la ko yalla yoni lut dafa joge fi yalla yoni ko musa ñewagul yalla yoni shuaib lian allah ta'ala lamma zakara nuhan summa hud summa salihan summa lut summa shuaib ci alquran yalla di nekkal histoire yoni ti may wax yalla waxe nuh kan la ci tek hud la ci tek bi yalla waxe hud kan la ci tek bi yalla waxe hud kum ci tek salih bi yalla waxe salih kum ci tek lut bi yalla waxe lut kum ci tek mbok yi shuaib mbok yi yewulen ara lu ne ngeen am ci su anbiya su anbiya yi waratu leen wi buñ leen laaj war ngeen am ton neena bi shuaib deme aqaba zalika summa ba'athna min ba'dihim musa بآياتنا إلى فرعون وملئه بسعيب دمي لا يالا يوغا يوني يونتي الله موسى كون غيس نين يوننتي دانيو توبانتي كو ديم كينن نيو كو ديم كينن نيو با ني نيك 124 مليون انت يالا ديكو يوني سي كاو سوف بور نيت ني باخ بور نيت ني نانيو باخ بور نيت ني نانيو خام لان لا يالا بوك تخاو تي بور نيت ني نانيو خام لان لا يالا تيري ni sori ko lol motax yonenti yi ñew yonenti indi wuñ seen bop de yalla mo leen yoni pour lan sa yalla yoni yonenti pour nit ñi baax xam li yalla bëgg ñu ko ci jaamu yalla ni ma la gis ngeen nit ñi tay top ñu ñangalé yonenti seeni banex lañ top ak seeni bëgg bëgg top ak ay nit yo xamne ay rëré la ta kat lañ seeni intérêt mo leen yittel waye diiné li tey yittel leen dundé diiné mo la intéressé mais dundal diiné ñoru leen du ben dé du ben dundal diiné ak dundé diiné du ben sama dé ngeen olof xawma fadalla ala anna shu'ayban kana min qabl zaman musa wa harun alayhi salam buñu teŋko ci aya yi ci tektal yi danañ fekk ne shu'ayb yalla yoni nako avant Musa ak Haruna ndax Musa ak Haruna ay mag ak rak lañ ñom ñaar avant ñuy ñew la yalla tanoni ben yonent bu tuddu Shu'aib dari Quyun. Kana ahlul Madian qauman Araban yaskununa madinatahum Madian. Dafa am yonenti Yalla yoni yeb ñaata rek. Wana ko sam. Ñent ñoo ci Arab. Ñent yonenti ñoo ci Arab. Ñi ci dess ñepp duñu ay Arab. Ñent ñoo yu nek Arab ñar ak ñan la. Ko ta passé na fi. Ka jall na fi ci qisasul anbiya ñent yonenti nek Arab. Ñent Ibrahim do Arab. Ko ay mu ci la bok. Kenn la ci ñent ñooñu man kay dootuma jaar man farena ci yeen ci resi farena ci mani farena ci comme yeen du ngeen japp ñent yonent la yalla yoni ñi nek arab buñu paré ngeen dem geustu jugo ko xam rek dama fekk ci kaw dina am luma ko jox kenn ka ngi ni moy shuaib kon ñaata dess ñet ngeen ñet yi kana kala shuaib arab la won yaskununa madinatahum ñu ngi dekkon seen dekk bu tuddu madian allati hiya qaribatun min ardi ma'an min atraf sham su ngeen deme dekk bu tuddu sham ci ko benen bi fala madian madian lu jége won dekk bu tuddu sham la mi ngi nekk ci côté hijaz digënté hijaz ak sham ci digënté bi la dekk bu tuddu madian nekk qariban min buhayrat qawm lut lu jege won la dex gi nga xamne nitu lut yi fa lañ dan no nané ndox dekk madian dafa jege won lool lool motax gis ngeen nitu lut yi nitu soyi buñ doon tukki yalla ne len wama qawm lut minkum ba'idin kat nitu lut yi sori wu ñeen yeen ngi ni jege len gis ngeen ngeen alquran lool mo len di wone mbokk yi alquran deug la wax yalla ya wax yeen madian قبيلة عرفت بهم وهم من بني مدين ابن مدين ابن ابراهيم فامي بوبو nga xamne ñoom ñoy wa madian ñu xam lañ ndax dañoo bok ci doomu madian ibn madian souvent dañuy jël ben dekk ci dekk benin comme afrique touru nit la eh tay bo dege tuba bi diko da nga yakane tuba bi ño créé afrique ifriqiya la mi ngi joge ci ben doom adam amna dekk yu bare ci aduna ay turu nit la gis ngeen saoudia nit la turu nit la day jël tu mam bobu nga xamne mo sa dekk bi ci dekk bi legui doomi bu ñewé daldi jël tur bobu daldi koy tuddé kana ahlu madyan kufar yaqta'una as-sabil wa yukhifuna al-mar wa ya'buduna al-ayka wa hiya as-shajara min al-ayka hawlaha qaydun ta'allifatun biha way xam ngeen lan mo doy wa moy wa madyan kan moy sen mam madian ci sen mam ibrahim kon ñom ay lan lañ waron nek julit way ay yefer lañ gis nga de ibrahim moy sen mam way ay yefer xam ngeen lan mo doon sen metti ay agresseur lañ won agresseur moy ko xamne ki jël moy sacc agresseur moy kuy tap nit ñi yor jaatem wala fitalam wala ñu tek ko sa put wala mu tour lako ci li nga rek agresseur wa madian ay agresseur lañ no nek ci mbedd yi rek ku gis rek tour la rek jël waye way khifuna al mar ku daan romb rek dañ lay titul dal nap way xam nga lan la doon jam ben garab lañ la garab mo doon seen yalla ben garab ben garab bu ngandangandangand sax ci digg dekk bi mom lañ doon jaam woor diko woor buñ xéere diko woor di magal garab bi diko raay diko ziaré diko raay diko def sen kanam da lolu amna sénégal ay nit yi jaamu ay garab ak ay nit yi jaamu karo karo karo karo yi karo day gis kuy raay karo ay nit yi jaamu bammel ay nit yi jaamu diew ay nit yi jaamu ndox ay nit yi jaamu lam lam lam weñ ay nit yi jaamu pisaw est ce fi sax ci jakk ji amul ko tax ay nit yi jaamu lool ñoom am nga li ñoom jaamu al aika garab wa yasajara garab gu ngand la kanu min aswa in nas muamala buñ daan jëflante ak nit ñi jëflante bu ñaaw lañu jëflante ak ñoom amuñu jëflante bu rafet digënté ñaari nit bu ñu jëflante jëflante bu bon lañu jëflante xamuñu jëflante bu rafet ñoom nitu soyi yabkhasuna almikyal walmizan bokon la ci seen musiba yi len yalla natto ay commerçant lañ won waye buñ doon jaay dañuy wañi blanche wala ñu wañi nattukaay yi moy ni suñu maire yi di def tay buñuy jaay gerte dañuy jël keuy duul ko ci bir kaas bi ba kaas bi digg ñu jël gerte gi ci kaw da tek tuti na ñay nañ la ki deureum wala ñu jël juroomi mango def ko ci benn pan ne la ñu panu mango panu mango fekk juroomi mango ñu nekk ci kaw nga jël ndé ga juroom wala bu dé nattukaay bi ñu noral ko ci suuf ñu noral ko bu mu kawé ci bi nga defane mat na fekk matul jangeen waylun waylun lil mutaffifin alladhina hum alan nas yastaw wa iza kaluhum aw zanuhum yusilun ya lana ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin hasib ya lena khurwa ja safara safara xam ngeen safara ben kambu ten la waye ci bir dafa am ben khur ben khur ba pare ci bir safara yalla gassa ko bi len kundi ñu ne yalla li lokoy doye mu ne ñi nat diko wañi ak di pesa blanche duñ ko matal mom la fay duggal ñi te soyib nak ñom loolu lañ doon liggey noy dañ dan nat wayutaffifuna fiha fihima day rañ ko daan manquer buñ ko jëmele ci sen bop matal ko suñ la koy jox yow daal koy manquer wayakhuduna bizzaidi buñ la jaayé ba paré wala ñom buñ jëndé ci yow ba paré daal ci tib dank def ci sen pot ne la li mom wis ko koy wis fal force gis ngeen si ngeen am nga am ñoo xam dañuy def fi jënd gerté ba paré mère bi jaayal gerté ba paré ñu daal di ciopati ne mère wis waay lolu baaxul dafa haram ñom dañ dan jël lolu ñom nitu suaybu wayadfa'una binnaqs binnaqisi nanguñu won ñom seen côté mbir mi manké waye côté keneen nangu nañ mbir mi manké fa kanu fawqa zalika yaqta'una at-tariq wa yukhifuna al-mar wa yurhibunahu waye li yepp gis nga limi graw graw dencion nañ encore yenen banditisme moy dañ dan dogalé dogalé xam ngeen dogalé bayyi ba xam ngeen fi legui digënté fi fi def xaw leundum ñu bayyi ba nga dugg ci leundum gi rek ñu poñ dañ dan dogalé di titel ñi rombu di leen terroriser ba legui comme liñ xew sénégal rek nga xam ni dañu terroriser nit ñi ba legui nit ñi ma tuñu genn ku dem sax da ngay gis so genné rek da ngay gis dañu wato fo nek bul ko te téla la ñew boy dox guddi bul yor sac nangam nangam bul jaar yoon wi jangaral ni terroriser nit ñi ba kenn nekatul en paix comme li am tay suñu réew mi rek ñun ba du ay sét so nitu so ay wi lañ fa ba'sa bi lolu amé ba mbir mi leundum fa ba'sa Allahu fihim rajulan minhum wa huwa rasulullah suayib alayhi salam xam nga yalla bala mu yoni yonent rek mbir mi leundum bi fi yaq yalla bala mu yoni yonent day bay ba nit ñi yaqku xamatuñu fuñu jëm xamatuñu yalla xamatuñu diine yalla yoni ci ñoom waju bax yonent nitu soy bi demin buñu dem ba yaqku nek nit ñu bon nek ay agresseur nek ay bandi di jaamu xërem di bokalé di nan sangara di ñaalo di sollu bon top musique top beure top sangara top cigarette top yalla da di yoni soy bi ko demal nga genné len ci lool man nga war len nga wax len ñu ragal yalla soy bu ñew na fadaahum ila ibadatillah bu ñew limu jëk def moy wo len ci jaamu yalla wax na bu yalla kenn mu téré len bokal la sharika lahu mun len yalla kenn ko bokalé yalla kenn ko dendalé kenn wala len kenn du wax yalla ak bu nexé yalla ak yow bu nexé yalla ak diw lol kenn du ko wax mu téré len lol wa nahahum an taati hadhihi al afa'il al qabiha mun len bay len agressé bay len sacc bay len nat diko wañi bay len pécé diko lepp lu bon lu ñuy def lu bon mu téré len te bay len lol min bakhsin nas asyahum ci mankel yefu nit ñi wa ikhtifaahum lahum fi sulbihim wa tariqatihim di keuf yefu nit ñi di agresser han yalla daal len koy terer te soaybu daal len ko yalla yoni soaybu soaybu daal len koy terer fa amana bihi baat am ci dekk ba ño xamne nangu nañ dañ nañ ko wallahi si soaybu li nga wax deug la yow yalla la yoni kon ñun nangu nañ li nga wax waye wa kafara akthar li ëpp ci ñom ne way go way wa yow mëno ñu tréli ñun dañ koy def ndax dañoo fekk suñu imam diko def ñun li mëno fexé ba ñu bayiko inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asar ñun fekk nañ suñu papa di tak ay lam di mesu di xéssal di wër ay bammel di yuxu kon ñun dañ koy def mëno fexé ba ñu bayiko nak fu la neex nga dem nak ku la neex nga woon mëno fexé ba ñu bayiko ha gaay di ko yuxu nak di ko xassal yonent la de waye gaay ne nañ ko li yalla yoni suñu yoni ko ci defuñu ko ñeneen ñu ne ah ñun dañu nangu nañ ragal nañ yalla ñun dañ koy def kon dekk ba legi ñaata xaj lañ xaj ñaata xaj ñaata xaj ñaar ñi nangu nañ ñi bañ nañ Allah ñaari xaj ñaari équipe équipe yalla ak équipe shaytan faamana bihi baat wa kafara aktharuhum waye nak ñi nang waye ñi bañ la dañoo bari gis ngeen de chaque jour non la dekk bo dem rek ñi bax ñi dañoo tuti ñu bon ñi ñoy ñoy ëpp wa kafara aktharuhum hatta ahalla Allah bihim al ba'sa al shadid wa huwa al waliyyu al hamid bañu lanké Allah subhanahu wa ta'ala dal len di mbugal mbugal mu metti mom yalla ngeen ko lepp moy borom yalla mo upp doole ñepp yalla man lepp yalla moy borom ñepp ak lepp waye shu'aybu bimu ñewé mbokki da'awatu shu'aybu ila at-tauhid shu'aybu ñew limu jëk wote moy tauhid tauhid moy lan moy wétal yalla très bien moy kennal yalla wétal yalla moy lan moy ñu def yalla kenn buñ ko dendal ak lenn wala kenn julit sa yo dendalé yalla ak kenn wala lenn rek yow nekato julit légui nan nga tuddu mushrik tuddo julit légui xam nga benen tour nga am tour ba moy lan mushrik moy kuy bokalé yalla kuy dendalé yalla ak lenn dëg tuddo muslim légui mushrik nga tuddu وعلى الرغم من أن قوم مدين وقعوا في مخالفات كثيرة إلا أن شعيبا عليه السلام بدع معهم بأهم اسمعين شعيب مبكي تلي بكا مي بيم نيي لم فك نيي ديف يم اي جيف يو بون نان سانغارا اغريسي واني بلاسي ها تك لا ني ديف يو بون يو باري باري واي بيم نيي فان لا تامبالي تي اوب امبورطانس فان مو اوب امبورطانس moy bokale qadiyatul kawnu kullihi té moy gis ngeen problème bi su ay féké féké nité mi moy problème aduna bi tay xam ngeen aduna bi luy problème xam ngeen kan mo xam tay aduna bi luy problème bokalé la moy problème aduna aduna bi nangou ñu wétal yalla ñu nangou di bokalé rek lool motax motax mom bi mu ngi limu tambalé wétal yalla ala wa hiya qadiyatu tawhid gis ngeen soy bu ñëw limu waraata ñëk wax moy wétal leen yalla xam nga lutax nit ñi chaque jour buñ leen di wax ñu wax leen yalla xam ngeen lutax nit ñi buñu xamé yalla rek yef baax tay senegal buñ gëmoon yalla xam yalla fi nekk nekk nit bi senegal chaque jour ñu ci programme bu bes fani mom lu xew way jazz mo xew buñ démé fek 3 jours ñu indi waat leneen bis bu nek senegal amna lo xaw bis bu nek xam nga lu ko waral xamuñu yalla ragaluñu yalla gemuñu yalla xamuñu kuy yalla lol motax yone bu yalla mo te yoni so ñewé problème bi gëna reuy moy fexé ba nit ñi xam yalla nem ñi xam yalla nit ñi xamé yalla kon kenn dootul reuy kenn kenn dootul togn kenn jam moy nek ci aduna bi jam moy nek ci keur yi jam moy nek ci dekk bi jam moy nek fepp way nit ñi dañu xamul yalla so ay bu mu ñëw lu mu jëk def moy régler problème tawhid ak aqida moy pass pass chaque jour ngeen dégg pass pass xam ngeen lutax ñu tuddé ko pass pass moy ci xol lay nek nga tak ci biir xol bu mu dëgër motax ñu def fas fas nit ki limu fas ci xolam fekke du yalla rek musiba la motax ngeen di fas fas jangeen baat bobu ci ben saar chaque jour ngeen jank wa min sharin nafathati al fuqad moy al aqida moy fas fas kuy fas fasal lu baax su bo fasel lu bon musiba gis nga senegal bok na ci sen fas fas xey su bo soti ndox ngeen ban fas fas lañ ci awé moy ndox dafa sedd kon sama journée bi yeb ci lu sedd lay nek ci jamm lay nek na chaque jour ñu sorti ndox ci auto yi sorti ndox ci moto yi sorti ndox ci plat yi jaay sorti ndox ñu defal ndox day maye jamm ñaata nit la ndox toxal ñaata nit la ndox labal ñaata nit la ndox ray ñaata nit la ndox toxal sa kër la wax ñaata gis gëré cheikh bi néna chaque jour mu gis jigen buy soti ndox buntu kërëm waye dara ko dara na def soté ba bari bu ba ciégé mu ñëw nako may ma dépasse kon kay ndox du may dara kan moy jamm moy allah subhanahu wa ta'ala so selmele ci jikko nga ni allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa tabaraka ya zal jalali wal ikram nga ni yalla yow yaay jamm jamm ci yow lay joggé kenn du am jamm ko jamal yow yalla yal nak ma jamal da jël dox jël ay kallaaj jël ay safar sangu ray diw def lu nek dar yalla rek soy bu ñewé bokki lu jëk def moy fexé fexé fexé gaay am tawhid gaay xam yalla subhanahu wa ta'ala fexé gaay pass pass bi fi yalla rek gis ngeen ma wal leen benen gis ngeen bari bari bëri est ce gëm nañ yalla gis ngeen bi ci kala jox est ce mëngeen ko xamne man duma tak duma naan duma sotte ko duma ci bëjé ñom ñepp ñi def dañuy bokalé mo tax bëré dafa haram baax ndax bokalé lay def tay kon mbokk yi fal aqida pass pass mom lañu wara jëkke yar ci julli moda yenen ti ala muhammad alayhi salatu wassalam neena bo amé do ko commencé di wax jang nga ko comprendre la ilaha illallah commencé di wax de ko wax den jam ci mbagi dan ko la ilaha illallah diko na xibaat bo ay ñun bu ñamé dom lañ koy jang bu commencé mëna wax ku ko xol nga ni ko ne ko du mu ne du ni de nga lumay wax muy commencé di saga nit ñi ku ko xol nga ni ne ko du mu ne du lol saga la lol musiba la kenn du jangal xalé lu bon legi na xalé bu magge lu do am pass pass bu baax mbok yi li anna allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an ma ada shirk gis ngeen lutax chaque jour yonenti bu ñewé di tambalé ci taw yi gis ngeen lutax ndax bokkal yalla duko balé té yalla dina balé lénen dul bokkal yalla dina ko balé wayé bokkalé yalla duko balé kon lool nit ñi ko wara xam ni moy li yalla dul balax mbir mi yalla duko balé lool nit ñi war nañ ko xam sax yalla da koy balé sen ciw rambaaj njaal yu li di graw graw yalla mu la ka balé wayé bokkalé motax nit ñi ñu war ko jangal ni xam ko lol motax yonenti bu len yalla yonne ñuy tambali ci fajj febar bu bon bobu di bokale pour bu joge fi kan la budda dede da ngay wax allahumma salli so ñane pare nga wax al oliyé nga ni barke nga ni allahumma salli ala muhammad nga julli ci yonenti salatu ala nabi ngay def so ñane te pare nga def salatu ala nabi ci ñaan moy lettre bu am tem Allahu sallallahu muhammad wa bari ñu bindal la inshallah lim laaj ni moy ñaan ñaan ni mel ñaan ñaan ni mel salatu ala nabi nu mel ci ñaan moy lettre bu am tem lettre bu amul tem du dem ba dem ba fos ni jël lettre du dem mais bu amé tem ñu cassette ko lettre lere ba kingo yonne wax ñu ne bo ñaané bu tit ñaan bi julil ci yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam neena fa kana la budda min an yulqizahum min ash-shirki awwalan suma yantakhilu ila marhalati ukhra fa yanhahum an sa'iril mukhalafat allati yaquluna fiha shu'aib bu mu ñewé programme bi ba yalla jëk jox moy shu'aib fexel ba wa madiya bayyi bokale suñu bayyi bokale nga dog len wax ese balance na mak ñu bayyi sangare dañu bayyi agresse ndax nit soko waxe yalla ba mu nangul yalla rek day nangul len gis nga sa gis sa waji mu ñew fa ñew jakk ñew fa jakk ñew jakk tisba mu ñew ti sta ko sa mu ñew ti bis mu ñew ge mu ñew sax jour yalla neena dina ma ok nan la koy def ko ni ko ni lañ koy def rek la di jël gis bu nangulé yalla rek ba yalla nek ci xélam ak xolam soko ne yalla neena mu la wax waye bu nangulul yalla nga fek ko ci sad bu muy daw yor balam nga ram nako ah bo demé ci xërëmi té du tax nga né dañ man damay dem señ ñun ñoo fa ay bu ñu am ko bi fu ñu xërëm sénégalais té bo jëlon ben way nga xal ko dara rek bala muy dugg ci jëlon bi fu ñu xërëm ba baax ben way dañ ko fal day sax mu né mu wawa mu né wa do bëgg nga ñëw ñaanal ma ma ñëw man ko bismillah dama nga japp mu japp mané ko nañu li ñaanal ba paré mané ko nañu ñaan yalla ñu ñaan ba paré gané mu na ma jeexna mané ko jeexna mu ah sa sa ñaan ko mu dalé ci xala ay amri am ñu wara tak ñu wara gasak tok tok bi mané ko yéne ci sallallahu alayhi wasallam néna bo amé soxla nga japp nga julli ar ma japp ci rek gëm parce que moko tan te man goor nak bu ñur ko kon bi ci ñu ngand nga bayyi ba 3h du matin te ku yaramu neen nga diw do mu daal parce que nit ñu bon ñi dañoo fon dëgg dëgg dëgg yalla ay nak lañ gëm ak ay gërëta ay xambo musiba rek mo da musiba rek mo leen di dal musiba rek mo leen di dal Sénégal mu ñu yalla gëm ñu yëneent bokki soyi bu yalla ñu ñu na ko sourate araf aya 85 yalla mu ne wa ila madyana أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره بسديكتي شعيب نكنا يونس يالله يوني نكو تي دكو تودو مديان مو كوماسي واراتي مون يين نيت ني جامو لين يالله اعبدوا الله غيس نين يالله يونس بو نجي موسيوني رك بو نيي لومي واخ jaamu len yalla amu len ben yalla bu ngeen wara jaamu kudul yalla ibudullah malakum min ilahi ghayruhu yalla ci amul ben yonent bu yalla ma sey ni ñew naan man jaamu len ma man sopp len ma man man ni man yonent bi bunde man na ngeen ma jaamu dedet yonent bu ñew lu wax jaamu len yalla amul ben yonent bu yalla yeen mu len na ngeen ma jaamu man ci ngeen motax yonent ñom kenn jaamu len waye kan lañu jaam yalla subhanahu wa ta'ala bokki xam nga lutax sahib tambale ci tawhid fa tawhid wal asl fa tawhid wa asl al usul moy tosan tosani tawhid asl al usul وهو الذي جاء به كل الانبياء والرسل موم توحيد مبولم يوننتي مبولم يوننتي توحيد ده هو الذي جاء به الرسل جاء به كل الانبياء والرسل يوننتي اك ني يالا يوني نيوب لان موي سين دين يوننتي اك ني يالا يوني لوي سين دين yonenti ak ni yalla yoni lan moy sen dine lan la len yalla yoni lan la len yalla jox tawhid moy nit ñi lañu kennal yalla fal wazifatu rusul wal anbiya ay yu'badu an-nas lillahi azza wa jall mission yonenti fonction yonenti moy nit ñi lañu jaamu yalla kesse ñu jaamu len lul yalla lolu sahaba bu tuddu rubay ibn amir anako ben bour ci pers bo tuddu rustum ben general bo tuddu rustum kero ba amir ñewé fek rustum ñu ko tek ci pilier fort ñu ko sas lalal tapis rouge ñu ko garder ba wéñ ñewé wu ko la garde koori dañ ko garder ba wéñ ñewé wu ñu tak ci kaw wéñi na la wax ñam ñu laal bour bi ndax niñ ko garé bokk amna doole wala amul doole amir na teul mu ne ko xolal ndey jor mu xol gis ñu yor ay flèche kessé ñu fu ne mu ne xolal chamoy mu xol gis ñu yor ay jaasi kessé mu ne ko xolal sama ginnaw mu xol gis ñu yor ay xéet kessé mu ne ko xolal côté bi mu gis ñu yor bu kenn xamul ñoo fi nek ay sirmi ak ay kop lan la taxon mu koy won lolu waji tit te ben nit la de dañ ko yoni bi muy ñew tubey jaangi gatt yere baangi gatt mu ngi war mbaam mi ngi yor ben bande comme xet la mel mu ne ko kan mo leen yoni mu ne ko nahnu qawmun ibta'asana Allahu linukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila rabbil ibad ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة أي فين جوغي مونكو نيون اي نيت لا نيو خامني يالا مو يوني بور نيو генي نيت ني تي جامو بي ني جامو نيت سين مورو بور نيو جامو يالا يالا مو يوني بور نيو генي نيت ني تي جامو بي ني جامو سين مورام يي جامو يالا مونكو اك لان mune pour ñu genn leen ci aduna bu xat bi ba yeen aduna bi ngeen dund da xat yeen ci al-akhirah gu yaatu gele aduna dafa xat aduna naka xat alakhira moy lu yaatu aduna dafa xat mbokk yi lepp xat ci ñu bol bi ñuy lek sax dafa xat lal bi ñuy tedd dafa xat dusi sax dafa xat gis nga senegal kenn ku nek ku fi am sax de ku fi am sax mo fi xawa yaatu mom lañuy dagal 15 sur 10 dañ lay dagal 15 sur 10 te 15 sur 10 bi yeup do tudd fepp de nek bi ñaata mètre la 3 mètre est ce que nek bi da ngay tudd fepp lal bi double li la est ce que lal bi da ngay tudd fepp man la bi da ngay tudd fepp mbaaj bi sax do sango lepp ñaganaay bi sax sa bop bi benn partie la ciy teggu lal bi sa yaram bi benn partie la ciy teggu sahaba bi ne waaji dañu ñëw pour génn leen ci àdduna gu xat gi yóbbu leen ci àllaaxira gu yàtt ba leen mu ne ko bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag sahaba bi rocc jaasi ji ne ko kii mooy nekk sunu diggante ak yéen kii rek mooy nekk sunu di xoolal ak gis na arme bi de gis na arme bi gis na soldats yi gis na arme yi ñor gis na li ñu bëri waaji ne ko baa bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu génn jaaseem ne ko su boobaa de wax dootul am lu dul kii rek mooy nekk sunu diggante ak yéen waaji ne ko waa yow kii xam yaay seen gars yi mu ne ko maa di gën a yàlla la ilaha illa allah tey bu gisoon Khalid ibn al walid ne ko waa may ñu benn temps ñu waxtaan après ñu xool na lañ def dama na ñibbi ñooñu xam lu joxoon ragaluñu genn li buur bi di ngand ngand li muy am ay soldat moom gisul buur bi xam nga kan la gis allah nag de gisul yàlla ñun kii rek kii kii nu mu tudd Sénégal kii rek la moo tax léegi ngor amatul jom amatul diine amatul sulla amatul faayida amatul soo ne woon benn waaye léegi demal àll ba nga lekk ko ma jox la 5000 mu ne xaaral 2 minutes utal ma pot ah gisoon jigéen ñi li ñu leen di defloo gisoon jigéen ñi li leen di defloo 5000 sax bëri la xoolal pour jigéen yi góor jigéen yi lan la góor jigéen lu tax nit góor jigéen lu tax nit di jaay boppam lu tax nit rey nit nit gàddu jaasi fekk sa mbokkum julit ne nga fekk portable rek moo tax te portable mun na jar sax 5000 tey fii la ñuy yem incha allah ba àllarba